Ego, Ego 99. Áreas sonoras. Justas mecando te pos francesa e fas caboquiña así, como unha jarjola de Notre Dame. Justas mecando te pos alemana e mollas a salchicha na escuma das cervezas. Justas mecando te pos eslava e ispes a modiño como unha matrusca. Justas mecando te pos asiática e piliscas nas tres delicias con dous pausiños. Justas mecando te pos africano profunda e canibaleas en min con cobiso. Justas mecando te pos yanqui e mastijas en min como en un chicle de amorodo. Justas mecando te pos jaleja e mollas a borda da empanada no licor café. Justas mecando te pos inexistente, porque podo masinarte a meu xeito, cada día diferente. As áreas comuns métense nos ollos. As áreas sonoras entran polas orellas.